Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir, yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri görsellerle de ya da küçük özetlerle de destekliyorum. Sosyal medya hesaplarımdan. O yüzden takipte kalırsanız çok sevinirim. Karanfili anlatacağım bugün size. Eşsiz ve çekici görünümüyle kalbimizi kazanmış en güzel çiçeklerden biri. Tıpkı zambaklar, orkideler ve güller gibi karanfiller de dünyanın her yerinde kendine özgü bir dil konuşuyor. Farklı kültürlerde ve zamanlarda izini sürebileceğimiz zengin bir anlam dünyasına sahip. Dilim döndüğünce karanfilin dünya üzerindeki yolculuğunu, farklı kültürlerde hangi sembolik anlamlar yüklendiğini anlatmaya çalışacağım size. Karanfil çiçeğinin bilimsel adı Dianthus caryophyllus, Tanrı'nın çiçeği ya da cennet çiçeği anlamına geliyor. Dianthus terimini ilk kez Aristoteles'in öğrencisi, botaniğin babası Theophrastus kullanmış. Antik Yunanca'da ilahi yani tanrı anlamına gelen Dios ve çiçek anlamına gelen Anthos sözcüklerinden türetilmiş. Carlinus 1753 yılında Species Plantarum kitabında karanfile antik ismini de koruyarak Dianthus caryophyllus adını vermiş. Başlangıçta Dianthus adı sadece caryophyllus türüne uygulanmış ama zamanla diğer melez türler için de kullanılmaya başlamış. İngilizce karanfile karşılık gelen carnation sözcüğünün etimolojik kökeniyle ilgili farklı görüşler var. Antik Yunan ve Roma'da tören taçlarında kullanılan çiçeklerden biri olduğu için Latince'de çelenk taç anlamına gelen korona sözcüğünden türetilmiş olduğunu öne sürenler var. Bir başka görüşte Hristiyan ikonografisinde enkarnasyonu, yeniden doğuşu sembolize ettiği için çiçeğin o et kırmızısı rengine atfen Latince'de beden anlamına gelen carnis'ten türetilmiş olduğu yönünde. Türkçe'de karanfilin kökeni ise biraz karışık biliyorsunuz. Karanfil ağacının açmamış çiçeklerinden elde edilen baharatı da biz karanfil diyoruz. Doğu Hint bölgesine ait çiçek baharat diye tarif edilen Farsça karanful sözcüğünden geliyor. Sözcük aynılaşmış belki ama farklı etimolojik kökenleri var anlayacağınız üzere. Karanfilin sembolik anlamlarına geçmeden önce kısaca botanik özelliklerine bakalım. Dianthus caryophyllus, karanfilgiller ailesine ait dediğim gibi süs bitkisi olarak 2000 yıldır dünyanın neredeyse her yerinde yetiştiriliyor ama birçok yabani karanfil türü Hırvatistan, Arnavutluk, Yunanistan, İtalya, Sicilya ve Sardunya dahil İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde yetişiyor. İyi drene edilmiş nötr veya hafif alkali toprakta yetişiyor karanfiller ve doğrudan güneş istiyor. 80 santime kadar büyüyebiliyor. Çok yıllık otsu bir bitki. 15 santimetreye erişen incecik yaprakları grimsi yeşil veya mavi yeşil renk tonlarında olabiliyor. Sapın ucunda tek bir çiçek halinde ya da talkımlı çiçeklenmeyle açıyor. Yaklaşık 3-5 santim çapında hoş kokulu çiçekleri var. Orijinal doğal çiçek rengi parlak pembemsi mor ama kırmızı, beyaz, sarı, mavi birçok renk çeşidi çizgili varyasyonları da geliştirilmiş bugüne dek. Güzel kokulu, girintili, çıkıntılı petalleri olan hemofrodit çiçekler radyal bir simetriye sahip. Bizim topraklarımızın güzelim çiçeklerinden biri. Güzel başlı karanfil, akdağ karanfili, tüylü karanfil, kız hanım karanfili, keçi karanfili, tanıdık karanfil, halkalı karanfil gibi gibi kimileri endemik, onlarcası yabani olarak yetişiyor bizim topraklarda. Bizim Bitkiler Org sitesinde 71 adet yabani karanfil türü listelenmiş. Gerçekten oldukça zengin. Karanfilden, yaseminden, gülden başka bir şey otlama. O ceylanlarla Huten sahrasına yürü, böyle der Mevlana Mesnevisinde. 1500'lerde kavmi zamanında lalelerin, sümbüllerin, anamolların yanında birçok karanfil türümüzün de Avrupa topraklarına taşındığını biliyoruz. Karanfillerin kültürümüzde, geleneksel sanatlarımızda derin izleri var. Has bahçelerimizin de baş köşesinde. Nurhan Atasoy'un Osmanlı kültüründe bahçe ve çiçeği anlattığı Has Bahçe kitabında, Emine Gürsoy'un Askali'nin Çiçek kitabı ve Beşir Ayvazoğlu'nun Güller kitabında bu konuyla ilgili çokça bilgi var. Meraklıysanız bu kitapları da edinmenizi öneririm. Has bahçeler için hangi türlerin yetiştirildiğini de çiçek kitaplarından öğreniyoruz. Farklı zamanlarda çiçek ve bahçe meraklarının yazdığı kimi şükürfenameler, yani çiçek kitapları bugün İstanbul kütüphanelerinde ve muhtemelen bazı özel koleksiyonlarda korunuyor. Seyit Ali Kahraman'ın derlediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkmış Şükürfename Osmanlı dönemi çiçek kitapları eserinde bu çiçek kitapları olduğu gibi, yani dili de korunarak sadeleştirmeden bir araya getirilmiş. Bu kitapta karanfil yetiştiricisi Mehmet Aşki Efendi'nin karanfil risalesi de yer alıyor. Karanfilin lale ve zerrin kadeh çiçeklerinden sonra en çok yetiştirilen çiçeklerden biri olduğunu anlıyoruz bu risaleden. Aşki'nin karanfil namesine ulaşılan tek nüshası bugün Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nde korunuyormuş. İki ayrı bölümden oluşuyor karanfil name. Fihristinde karanfiller beyazlar, şekerrengi beyazlar, şap rengi beyazlar, açık ziba renkliler, gül pembe renkliler, leylaki, fes, sarı, ebri gibi renklerine göre ayrılmış. Mihri sabur, ferit müşabihi, dilnişin, zülfi siyah, deli duman, gülzarı atık, nakşi riyaz, tasviri aşk, tırfil gibi 122 adet karanfil türü listelenmiş. Mehmet Aşki eserinde botanik bilgisi ve deneyimine dayanarak toprağın seçilip hazırlanmasından, karanfil fidesinin daldırılmasına ya da tohumunun toplanmasına, karanfil yetiştirme sanatının birçok püf noktasına değinmiş. Elmas, nur, pertev, şems, mahtap gibi benzetme yoluyla parlaklığını vurgulamış bu karanfilleri anlatırken. Hatta levendane eda ya da her gören aşk-ı şeyda gibi beğenme ifadeleri kullanmış. Pek beğenmediklerine de sıradan anlamında pazar pehlivanı diyor Mehmet Aşki. Avusturya, Belgrad, Bodrum ve İzmir'de yetiştirilen karanfillerin İstanbul'a getirildiğini de özellikle belirtmiş. 19. yüzyılda İstanbul'a gelen ve bu kentin güzelliğine aşık olan Edmondo de Amicis de Üsküdar'ın çiçekleri ve bahçeleriyle ünlü olduğunu anlatırken karanfillerden de bahsetmiş. Buradaki bahçe ve bostanlardan gül gibi iri sayısız karanfiller her gün satılmak için saksılarla şehre getirilir diye yazar. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine de geçer karanfilin adı. Dünya üzerinde öyle bir cennet bahçesi yoktur dediği Edirne'de Bayezid Han Külliyesi'nin bahçesinde bahar mevsiminde çiçek kısmından simuzerin, nebati, deve boynu, müşkirumi, yasemin, gül nesrin, şebboy, karanfil, reyhan, lale, menekşe, erguvan, şakaki numan, sümbül, buhuri meryem ve safran gibi çiçeklerin Darüşşifa'da akıl hastalarının tedavisinde kullanıldığını yazmış. Karanfiller geleneksel süsleme sanatımıza da girmiş haliyle. Bilinen en eski örnekler Selçuklu taş işçiliğinde ve Çinlilerinde karşımıza çıkıyor. Sadece Çinlilerde ve taş üzerine tezinatta değil, kumaş desenlerinde de lale ile rekabet eden bir çiçek kadife. Özellikle 16. ve 17. yüzyılda karanfil sevgisi ayyuka çıkmış. Kemhalarda, yani ipekli dokumalarda, Karamemin'in eseri Muhibbi Divan'daki tesiplerde, Gazneli Mahmud'un şiirlerini içeren Gaznevi albümünde ya da çiçek ressamı Ali Üsküdar'ın tesiplerinde sıkça görüyoruz karanfilleri. Ama 18. yüzyıldan sonra bahçelerde karanfil yetiştirmeye devam etse de süsleme sanatında tek başına tasvir edilmez karanfil. Yani gül daha çok öne çıkmaya başlar. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim. İkinci bölümünde Batı kültüründe nasıl bir yeri var karanfilin, ona bakarız. Antonin Dvorak'ın eserini soprano Rene Fleming'in sesinden dinliyoruz. Song to the Moon. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da karanfil çiçeğinden konuşuyoruz. Bizim topraklarımızın has bahçelerin çiçeği olduğundan bahsettim. Şimdi batıya doğru uzanalım. Karanfillerin tüm Avrupa'ya yayılmasını sağlayan antik Yunanlar olmuş. Orta Çağ bahçelerinde de yetiştirilen bir çiçek olmuş karanfil. Cennetin dünyadaki tezahürü olan Hortus Conclusus'un kutsal çiçeklerinden biri olduğu için elbette. Hristiyan ikonografisinde enkarnasyonu, yani yeniden doğuşu simgelediğini söylemiştim. O yüzden dini tablolarda Bakire Meryem'in, İsa Mesih'in elinde ya da cennet bahçesi tasvirlerinde sıkça çıkıyor karşımıza. Bir orta çağ efsanesine göre oğlunun çarmıha girdiğini gören Bakire Meryem'in döktüğü gözyaşları yere düştüğünde karanfil çiçeklerine dönüşmüş. Tanrıça Diana'ya atfedilen mitolojik efsanenin devamı bu aslında. Hikayeye göre Tanrıça genç bir çobana rastlar. Görür görmez ona aşık olur ama delikanlı nedense onun aşkını geri çevirir. Deliye dönen Tanrıça zavallı çobanın gözlerini çıkarıp yere fırlatır. Yere düşer düşmez de oradan Dianthuslar, yani karanfil çiçekleri filizlenir. Rönesans resimlerinden birkaç örnek vereyim. Karanfilin sembolizminden yararlanmış sanatçılar bolca. Andrea Mantegna'nın Madonna of Victory, Bakire Meryem'in Zaferi eserinde bebek İsa'nın elinde tuttuğu iki karanfil insan ve ilahi olmak üzere Mesih'in iki yönlü doğasını sembolize ediyor. Bir başka eser Hugo van der Goes imzalı Portinari Altar tablosunda önde duran vazoda süsenlerin, zambak ve haseki küpelerinin yanında İsa'nın çarmıha gelişini sembolize eden kırmızı karanfiller de vardır. Bu eseri daha önce süsenleri ve zambakları anlatırken de size göstermiştim. Leonardo da Vinci de Madonna of the Carnation, karanfilli Madonna eserinde yine Bakire Meryem'i elinde bir çift kırmızı karanfille resmeder. Karanfil çiçeklerin kraliçesi 1. Elizabeth'in hüküm sürdüğü Tudor İngiltere'sinde de gözde bir çiçek. Stephen Van Herwijk imzalı The Hampton Portrait resminde 1. Elizabeth hanedanın renkleri olan kırmızı ve beyaz giysi içindedir ve elinde bir karanfil tutarken arıza endam eder. Haliyle Shakespeare de bolca yaralanır karanfilin sembolizminden. Örneğin Kış Masalı'nda 4. perde ve 3. sahnede metaforla dolu bir sohbette Perdita karanfiller için bakın ne diyor. Efendim, sonbahar geldiğinde yaz henüz can vermezken, titreden kış da dolmamışken, mevsimin çiçekleri, doğanın piçleri denilen karanfiller ve çok renkli şebboylardır. Bu çiçekler köy bahçelerine yetişmiyorlar. Ben de fidelerini edinmeyi bu yüzden düşünmüyorum. Burada bir parantez açayım. Perdita'nın bu konuşması çok ilginç. Çünkü burada melezleştirme, doğanın planına karşı gelmek bir küfür olarak yorumlanıyor. Shakespeare'in bitkilerin cinselliğe sahip olduğunu ima etmesi açısından da ilginç. Çünkü bu eser yazıldıktan ancak 60 yıl sonra Nehemiah Greeley'in bitkilerin anatomisi yayınlandığında bilim çevreleri bitkilerin ürümesi meselesini düşünmeye başlamış. Tudor dönemi botanikçilerinden John Gerard ise The Herbal kitabında karanfilden beyni ve kalbi güçlendiren bir bitki olarak söz ediliyor. çiçeklerden elde edilen şurubun panzehri olduğundan, ateşi düşürmek ve epilepsiyi tedavi etmek için mükemmel olduğundan bahsediyor. Daha sonraları 1600'lerde yazılmış Nicholas Culpepper'in The Complete Herbal kitabında da karanfil baharatı pahalı olduğu için onun yerine karanfil çiçeğinin kullanıldığı yazıyor. Karanfilin taç yaprakları gül suyuna batırılıp saç parfümü olarak kullanılmış ona göre. Evet, eski kitaplarda böyle, yani sembolik anlamlarına geri dönelim yine karanfilin. Kuzey Avrupa'da karanfil yine Rönesans döneminde dini anlamlarından sıyrılarak dünyevileşir. Aşk gemini, evlilik sözü simgesine dönüşür. Elinde karanfil tutan kadın ve erkekler resmedilir Flaman portrelerinde. Yaşlı Lucas Cranach'ın Anna Caspinyan ya da Hans Holbein'in Cornwall'lu Simon George portrelerinde olduğu gibi. Sadece Flaman resimleri değil, Çin'de de evliliğin simgesi karanfil. Düğünlerde özellikle en sık kullanılan çiçeklerden biri. 1400'lere ait mavi beyaz porselende görüyoruz karanfili. Yangal Moon su şişesi. Desen olarak bir yüzünde kobalt mavisi karanfiller, bir yüzünde de yıldız çiçekleri var. Burada karanfiller evliliği, yıldız çiçekleri ise sadakati simgeliyor. Mavi beyazlarda yıldız çiçeğinin çok rastlanmadığı için nadir bir örnek olarak kabul ediliyor bu su şişesi. Görselini paylaşacağım sizinle. Kore'de ise karanfiller hayranlık, sevgi ve minnettarlığı ifade ediyor. 8 Mayıs Ebeveynler Günü'nde karanfil takılıyor özellikle. Kore Anneler Günü veya Babalar Günü'nü ayırmadığı için 8 Mayıs'ta Ebeveynler Günü kutlanıyor. Hollanda'da ise beyaz karanfiller yakasında hep bu çiçeği taşıyan Prens Bernhard ile özdeşleştiriliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında direnişin sembolü olarak sadece prens değil, Hollandalılar da beyaz karanfil takmaya başlamış. Savaştan sonra da bugün de prensin doğum günü gazilerin ve direnişin anısına beyaz karanfillerle kutlanmaya devam ediyor. Sosyalizmin ve işçi hareketinin bir sembolü olarak 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerinde de kullanılıyor karanfil, kırmızı gülle birlikte. Yani karanfil de kullanılıyor. Fransa'da ise karanfil matem çiçeği. Sevilen birinin ölümünde yakınlarına taze olarak karanfil verilirmiş. Portekiz'e gelince Portekizler için de anlamlı bir çiçek karanfil. 1974 yılında otoriter Estado Novo rejimini sonlandıran askeri darbe karanfil devrimi olarak biliniyor biliyorsunuz. Şiddet kullanılmadan kırmızı karanfiller kullanıldığı için, sivil bir direnişle yapılmış olduğu için. İlginç bir hikayesi var. 24 Nisan 1974 tarihinde Eurovision şarkı yarışmasında Portekiz'i temsil eden Paulo de Carvalho'nun parçasının çalınmasıyla başlıyor. Ertesi gün Zeca Afonso'nun ulusal radyo kanalında Grandola Villa Morena şarkısında da silahlı güçler hareketine bir işaret veriliyor ve kuvvetler Lisbon'un stratejik noktalarını ele geçiriyor. Lisbon çiçek pazarı da o stratejik noktalardan biri. Radyolardan ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen halk darbecileri desteklemek için sokağa iniyor. Darbeye yapan askerler de çiçek pazarında bolca bulunan karanfilleri silahlarının ve tanklarının ucuna takar ve şiddet kullanmadığı için de karanfil devrimi adını alır. Portekiz'in otoriter bir diktatörlükten demokrasiye geçişini sağlayan 2 yıllık değişim döneminde başlangıcı olur bugün. Azerbaycan'da kırmızı karanfiller acı bir olayın simgesi. İnsanlık tarihinin sonu gelmez utanç sayfalarından biri yine. 1990 yılında Ocak ayında Sovyet birliklerinin Ermeni ve Rusların can güvenin tehlikede olduğu gerekçesiyle Bakü'ye tanklarla girmesi ve sivil Azerbaycan halkına ateş açmasıyla başlayan bir olay. Kara Ocak'ta denen bu katliamdan sonra Azerbaycan sokaklarındaki kanların üzerine karanfil atılmıştı. 19 Ocağı 20 Ocağı bağlayan gece karanfilin ağladığı gece olarak anılıyor Azerbaycan'da. Neyse, bu kadar hüzün yeter. Çiçeklerin diline bakalım. Açık kırmızı karanfiller hayranlığı, koyu kırmızı karanfiller ise derin sevgi ve şefkati temsil ediyor. Victoria döneminde karanfiller bir talibe gizli bir mesajı iletmek için kullanıyormuş. Düz renkli karanfil evet anlamına gelirken çizgili bir karanfil üzgünüm ama seninle olamam demekmiş. Sarı bir karanfil ise kesin bir şekilde hayır anlamına gelirmiş. Karanfiller genellikle özel günlerde, özellikle anneler gününde ve ya da işte Eylül töreninde takılan bir çiçek. 1907 yılında anneler gününü başlatan Anna Jarvis, annesinin en sevdiği çiçek olduğu için amblem olarak karanfili seçmiş. Ona göre beyaz karanfiller vefat eden anneleri, kırmızılarsa hayatta olanları temsil eder. İrlandalı yazar Oscar Wilde da eşcinselliğini ifade etmek için yeşile boyanmış beyaz karanfiller takılmış. Wilde'ın yaşamı boyunca eşcinselliği nedeniyle türlü baskılara maruz kaldığını biliyoruz. Ama mahkemeye çıkıp yargılanması aslında onun yazmadığı The Green Carnation, Yeşil Karanfil kitabı nedeniyle olur. 2 yıl ağır işlerde çalışma cezası alır. Bir gazeteye yazdığı mektubunda şöyle der: Yeşil Karanfil kitabının yazarı olmadığımı söylememe izin verin diye yazar. Evet, o yeşil karanfili ben icat ettim ama korkarım onun güzel ismini gasp eden o orta sınıf ve vasat kitapla ilgim yok. Çiçek bir sanat eseri, kitap hiç değil diye yazar. İlk kez 1894 yılında anonim olarak yayınlanan kitabın yazarı Robert Hitchens'tir aslında. Baş karakterlerinde yazar Oscar Wilde ve Lord Alfred Douglas'tan esinlenmiştir sadece. Evet sevgili dinleyiciler, karanfil çiçeğin hikayesi böyle. Modern Topya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatmış olayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Her programda benden desteğini esirgemeyen tüm dinleyicilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.